الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء هزنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. تنهم سفاردا سورة انفال آیت نمبر 17 ولسم داغا جهاد بحث شروع دا غزو بدر نبی علیہ الصلات والسلام او دا غسر مرگیو 313 مسلمانانو تعداد و بل طرف تا کفارو تعداد 1000 داغین 70 مردار شو 70 تقیدیان شو. عالمی دنیا تا دا اسلام حقانیت کارا شو. نوست دا دی زینا ذکر کئی فلم تقتلوهم ویتا ندی وجدی دیو لرا ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ وجل کری دی. فنزم نمبر علت دی دلتا وی فلم تقتلوهم نتا ندی وجدی دیو لرا ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ وجلی دی دی لرام. تش دا مسلمان لاس بچلی دو خوالدی دب جی تور را چیلام نو مخ کی بدا مشرک دا و کافر نصر التپروتوم. دلتا دا کوئی فلم تقتلوهم تا وجلی دی دی لرا ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ وجلی دی دی لرام. یا دا مطلب دی چی تورتا چل اول دا خبرکت و خیر پکی اللہ چولی دیم او با کم کار کی جی خیر و برکت اولی گی نو آغا بچر تم ناکام نئی دیو جنا هر کار کوئی بسم اللہ ورطا کوئی کم از دوری کے لگا ونتی پیسی ہو گٹی اللہ دا لگی ما تا قبول دی خوتا پکی را لخیر و برکت واچوا نو اللہ پا کی خیر و برکت آچھو لے ہو او دا شانتی شوی موا صحابی راغے هغه کارګزاری بیانوله. نبی علیہ السلام ته وی ما په کافر باندې گزار وکم او تر لا نو ور رسیدلی او کافر دو ټوټه پروت والتی وای تر زما کافر ته نو رسیدلی او کافر دو ټوټه پروتم. آواز می واورېدو وای ویل چې اقبل هیزو اقبل اقبل هیزو. دا آواز براتلو د جبرئیل امین ده دا اسوینو ما هیزو. نبی علیہ السلام فرمایل هذا مدد السماء الرابع دا د سلورم اسمان مدد او الله را لګلوم. نتر تا خو ذولی هو هل الله کړی دی د ملائکو په ذریعہ باندې. عباس رضی اللہ تعالی عنہ نیولے دے لاسنے ورل تڑلیو. نبی علیہ السلام تے چی پیش کو نیو چیت غنتی کمزور غنتی صحابی دے آغا و ایمانی ولے دے آغا پٹ ایمان روڑے و غزل کی خوکار ایمان نو ظاہر کرے. نیو ورو کے غنتی آلک دے آغا نیولے دے ویدام ما ونیو. نبی علیہ السلام چې وکتل دتا و عباس رضی اللہ تعالی عنہ تا و څنګه دی ونیو. نبی علیہ السلام ترو وایدا تا څنګه ونیو هغه وای ما ونیو. عباس رضی اللہ تعالی عنہ ډیر خيار او وایدا الله حبیبا زد نیم نیولې. هغه نبی علیہ السلام تعجب کې دی الک تا ګوري او دل تخپل تر تا ګوري دا تا څنګه ونیو. عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی تعجب مکوا و یو کسراغه او زی ونیو ما د دوانو لاسونو نا او وی تړل ما دته ور په مخې کړم جزا بوزم. دا ما نشی تړلې دا بل یو کز تړلې ما هغه ملایکی نیولیو. نو دا د الله مدد و. نو دلته زکه وی فلم تقتلوهم تا وجل ندی کری تا ندی وجل دی لرا ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ وجل دی لرام. وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما تا وشتل ندی کری کلتی تا وشتل کول لیکن اللہ وشتل کری دی لیکن اللہ وشتل کری دی. دلتا نفی دا فیل کئی او اثبات دا فیل هم کئی دا ولی اصل کی و قید دا چکلا اول دا فعل مرادی چکلا اول دا فعل مرادی او کل آخر دا فعل مرادی. نو دلتا نفی دا فعل کئی دا آخر دا فعلنا او اثبات کئی دا اول دا فعل نام. نو نبی علیہ السلام و سلام چکلا دا مکی مکرمین و تو بلی بل رکو کی بدا واقعی بیولو. نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پپل بستر باندی سملاوم چه کلا اوزی نو آغا یو موٹه شگیر آو آغستلی او دایویل وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمانا آغا سور یاسین کی وجعلنا من بین ایدیهم صدا و من خلفهم صدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. دا آیاتو نویل اوار وایچل. نو اللہ زکا وی وما رمیتا تا وشتل ندی کلیز رمیتا کلچی تا وشتل کول ولیکن اللہ رما لیکن اللہ رسول کلی دی لیکن اللہ وشتل کلی دی. تک دا نبی علیہ السلام شگی روا غستلی و دایویل شاہتی الوجوه دا کافر مخ دی بدرنگشی. نو مرادی اغا ابتدا دا فعل چی نبی علیہ السلام موٹے ڈکڑے دا خاورو نام او انتہا دا فعل چی تا وشتل ندی کڑی وما رمیتا تا وشتل ندی کڑی رمیتا کل چی تا وشتل کول دا غطول مشرکان استرگو تا ولیکن اللہ رما لیکن تا تش وشتل کړی دی خو رسول الله کړی دی رسول د الله په اختیار کې دی. نو دلتا دقه مراد دی چې تصریف تا پلا سنا خو زول کړی دی تا غشی داغی طرف تا ور اچی دی خو رسول وره الله دی. ردلته وی و مارا میت تا وشتل ندی کړی اذر میت کله چې تا وشتل کول ولکن الله رما لیکن الله هغه وشتل کړی دی الله رسول دی امام وليبلي المؤمنين دیر فارا چی ورکی مومنانو تا منو دا طرف اخفلنا بلا الحسنا اغا ورکلا دیرا وفسرین داسی وی وليمحق الكافرین وليبلي المؤمنين اغا تفسیر مدارک ذکر کی وليبلي فمانا دا یوتیا فمانا دا ورکول سرا بلا الحسنا اعطاء الجمیلا اغا بهتر اجر نصرت بهتر غنیمتون بهتر داول اللہ دقبل طرف نور لئن اللہ سمیع علیم اللہ اوریدن کے اوفوہ دیم ذالکم اے فعلنا ذالکم دا کار خدا سی وشو وان اللہ مونین کید الکافرین او بشک اللہ سفکون کے دے اغا چل دا کافران لرام وَعَلَمُوا مُقَدَّرْكَ وَعَلَمُوا فُوهَ شَيْئَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ اللَّهَ اسْفَ كَوْنْ كَدِي كَمْزُورِ كَوْنْ كَدِي أَغَچَلْنَ كَافِرَانُ لَرَامْ اِلْ تَسْتَفْتِهُ كَچَرْتَ عَسُهُ عَلَيْهِ فَتْحَا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ فَتَعْقِبْ سَرَ الرَّاغْ لَا تَعْسُ تَفَتْحَمْ فَذَوَ مَنُ سَرَ رَزِيدَ فَتْحُنَا يَا فَتَحَةٌ مُرَادِ يَا فَتْحٌ مُرَادِ دوانا معنی علماء کرام ذکر کئی اول کتاسو فی سلغوارین تستفتیو کتاسو فی سلغوارینو فی سل در اغلام کافر توی کتوی چی عذاب راولی گا نو عذاب در اغی فقد جاءکم الفتح نو عذاب در اغی یا مسلمان ته خطاب دے ان تستفتیو کت فتح غواړی مدد غواړی فقد جاءکم الفتح نو بتا غی سرا درغه اغه مددوم لکه کافر دا ویلی ورستا پرې بل روکو کې براشین کان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السماء الله کمنگا اگر الله کدی په پهینو پم باندې کانی را وروا نو دل تو یل تستبدیه قچریت فیصل غوانی فقد جاءکم الفتح فتح سرا درغلا اغه فیصل د عذاب وان تنتهو فهو خیر لکم او کتاسو منشوینو دا با دیر ورئیستاسو دا پارا کافر توی ویل تعودو نعودو او کتاسو واپس کی گئی جنگ تانو منگ گره تیاریو ولن تولی عنکم او بج بنک استاسو نافیتکم اغدل استاسو شیئن سشی ولو کسرت اگر کڈیر یئی کسرت باندی گورے پتھا نشت دے توے منگ ڈیر یو خننا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ دَ اللَّهَ مَدَدَّ مُؤْمِنَانُ سَرَدَي مَعِيَتِ خَاسَ أَغَدَي وَاللَّهَ سَغَدَيْمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان دارو اے ایمان ولو اتیعوا اللہ تابداری دا اللہ وکی ورسوله او دا غد رسول اللہ وکی اغا دویم خطاب ذکر کئی دویم قیدام ولا تولو عنه تاسو ماولی دا دین دا اللہ نا دا تابداری دا پیغمبرنا لتا بدار اید اللانا وانتم تسمعون او حالا دے چتاسو او رئی قرآن ولا تولو عنه تاسو مولئی دا تابدار اید نبی علیہ السلامنا خطیب شرمینی دا منکڑی دا وانتم تسمعون جملہ حالی دا پدا زحال کی چتاسو قرآن او رئی چه قرآن اولی ده نبی علیه السلام ده تابدارین ماورام وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ او تاسو مکی گئی بشانده کسانو قالو چیاغی وی سمعنا منغا واردو هم لا يسمعون خديون ناوري ديون قبل ايد غلرام ولا تولوا عنه وانتم تسمعون تاسو مولي مولي لتابداري لبغمبرنا وانتم تسمعون او تاسو او ري قرآن لرام خب قرآن او ري او بياهم اعراض كوياد بممانا ولا تولوا عنه تاسو مولي زمير راجد قتالتا اعراض مکوئی د جهاد ناوان تم تسمعون او په داسې حال کې چې د قرآن بیان اورئ ولا تکونو کالذین تاسو مکیږئ په شان دا کسانو قالو چې هغې وی سمعنا مونږ واورېدل وهم لا یسمعون خو دیون نه قبلی دیون اوري وی مونگا واوری دل خوامل پی نکی تش پیو وگرات لل پبل بانیت للی بس دی بیا فلم تقتلوهم ندی وجلدیو ولیکن اللہ قتلهم لیکن اللہ وجلدی للا وما رمیتا تاوشتل ندی کریز رمیتا کلچی تاوشتل کول ولكن الله رما لیکن اشتل الله کړی دی یعنی تا موټه ډکړې دی شي دې راغستی دی هغه تشي واچولې تا دی خور زولې د کفار استر ودا الله دی وليملي المؤمنين دې د فراچ ورکی الله مؤمنانو تا من هو د تقبل طرف نه بلا ان حسنا اغا اجر بہتر اغا ورکڑا بہترا ان اللہ سمیع علیم اللہ وردون کے حقوح دے ذالکم دا کار منگا دا سیوکو ان اللہ موہین قید الکافرین اللہ اس پہ کبھی اللہ کمزور کئی چل دا کافر ان تستفدیو اے کافرانو کتا سو پی سلام وڑی فقد جاکم الفتح فتحقیق سر الراغ لتا ستا اغا پیسل دعذاب نکاب جهل چکن مکی مکرمین روزی توافی وکو قد کابی پا غلاب کی سر وردن نکو او دو اگان واری اللہ قدیو پا حقی نمون بلی دادا وکا اللہ ویز دوامی سا قبول کری دا چکل بیا راغی نو چت تاو خودو ویدنن نباد باد محمد دا الہ عبادت نکی گی دا الہ نوکم ویدنن بدا موٹے من ختمو خلا پتھا ورکول والا دیم اللہ دا مسلمانانو مدد کئی نو دلتا ویل تستبدیو کچری تاسو غواری بیسلا فقد جاکم الفتحو فتاخی سر راغ لیدر درغی تاسو تا آغا بیسلا ویل تنتو یا مسلمانانو دا پارولگوا کمواری تا آغا فتحا فقد جاکم الفتحو نو درغی آغا مدد فتحا وَإِن تَنْتَهُوا إِلَىٰ بِرَانُكَ تَسْمَنَ شَيْءٌ خَيْرٌ لَّكُمْ دَبَسْتُ لَفَرَوَرَي وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ أَوْ كَتَاسُ وَبَشَيْنُ مُنْغَمْ غَرَي تَيَّارِيُ وَلَن تُنْيَ لَكُمْ أَوْ بِفَرْوَا بَنِكِ اسْتَاسُنَا لَرِ بَنِكِ اسْتَاسُنَا فِئَتُكُمْ أَغَدَلَ اسْتَاسُ شَيْءَ الْإِسَّ شَيْءَ وَلَوْ كَسُرَ دَقَلْكَ تَعْسُ دِيَيْهِ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَشَكَ اللَّهَ دَ مُؤْمِنَانُ سَرَدَيْدَ اللَّهَ مَدَدْ دَ مُؤْمِنَانُ سَرَدَيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا كَسَانُوا چِتَاسُ ایمان رَوَلَدَيْ أَتِيُوا اللَّهَ تَبِدَرِ دَ اللَّهَ وَكَ اول قاعده پدې ملمک کې بیان شو یا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا